Ja sprawdź. Mały 6. Łysąży Beat Brew. Mały 6, nie, duża szisza nabita sinse milla, nabita szybki szmal jak Zajan Supa. Cała zgraja tutaj bucha krok po kroku jak dwutakt. Jebie busza, jestem Adam, rymy składam jak Ebe. Kto to zadam, nie wie, one wolą raperów, więc dla nich kilka wersów od dwóch dżentelmenów. Co umiaru, nie mają w niczym złych zamiarów. Bije licznik bez granicy, w okolicy wszyscy znają tych dwóch, co wyglądają na grzecznych typków, ale w głowach zamiast wiedzy mają grzechy, a w kieszeniach drobne monety na drobne potrzeby. Styl mają lekki jak to, co zaraz zawiną w pletki, by zjarać. Naprawdę chcę cię poznać i wydać trochę gotówki na drobiazgi. Tylko nie mów swojej mamie, niech nie wie o nas, bo zabronić i wychodzić. Naprawdę chcę cię poznać i wydać trochę gotówki na drobiazgi. Tylko nie mów swojej mamie, niech nie wie o nas, bo zabronić i wychodzić. Mała, zamknij drzwi, nie przy rodzicach. Rozpalamy spliffa, nie mów mi więcej jak mam pisać. Co za różnica, bo nawet twoja mama woli szybki szmal od Acetoholics, nie ma dwóch stolic. Twój wujek jest spoko, ale chodźmy na taras, bo pocuje jointa i się w kurwisze nie rozpalał. Ej mała, bez uwag, ja albo baty, bo wezmę ten siuwaks i więcej mnie nie zobaczysz. Poza tym weź koleżanki, jeśli są bez planów. Jebać Bałtyk, biorę tamtych, potem do Amsterdamu. Proszę nie ma, mam pomysł, dobry wariant. Palimy dwa Johnsony, a po nich jedziemy z wiadra. Później Finlandia, robi się chłodno. Rozgrzeje nas zapasowy bongo. Starzy nie pojmą, więc im nie mów, bo pogrążysz ich w bzdurach. Łysąży, mały 6 bit Bruna. Naprawdę chcę cię poznać i wydać trochę gotówki na drobiazgi. Tylko nie mów swojej mamie, niech nie wie o nas, bo zabronić i wychodzić. Naprawdę chcę cię poznać i wydać trochę gotówki na drobiazgi. Tylko nie mów swojej mamie, niech nie wie o nas, bo zabronić i wychodzić. Hej panie DJ, co z tym hitem? Oni mają złotą płytę, ja z nich szydzę. Jak Nate Dogg dziś przyniosę ze sobą bag of weed i mocny alkohol. Hennessy nie pijam, bo mnie nie stać. Gorzka żołądkowa też jest ekstra. Polska wersja za złotówki, ekstrakt z korzeni plus my i jest melanż. Mama na to nie pozwala dziecku, więc jej nie mów, bo to epicentrum. Choć jak możesz, to pożycz od niej mikser, bo sam nie pogruszę, takie zbite mam liście. Jeszcze chwila i zostanę kaleką. Złamie mi się szyja od patrzenia w twój dekolt, więc zdejmij już ten push-up i drzwi zamknij. Najwyższy już czas zacząć after party. Naprawdę chcę cię poznać i wydać trochę gotówki na drobiazgi. Tylko nie mów swojej mamie, niech nie wie o nas, bo zabronić i wychodzić. Naprawdę chcę cię poznać i wydać trochę gotówki na drobiazgi. Tylko nie mów swojej mamie, niech nie wie o nas, bo zabronić i wychodzić.